ला के नभाउंदा, आशिकां दा कम हुंदा ला के नभाउंदा। आशिकां दा कम हुंदा ला के नभाउंदा। जेड़ा जावे छाड़े ओनू मेरा ए जहान दा, जेड़ा जावे छाड़े ओनू मेरा ए जहान दा। रोशनी विखा के मैनू दुखा विच पाके नाले लहू तू शरीर विच चटिया, लहू तू शरीर विच चटिया। आए तेरे नी करारा मैनू पटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया। दस मैं की प्यार विचो खटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया। दस मैं की प्यार विचो खटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया। वाले पासे दिया नजरां खिलार के, वाले पासे दिया नजरां खिलार के। जित गई है तू असी बह गए बाजी हार के, इश्क वाले पासे दिया नजरां खिलार के, इश्क वाले पासे दिया नजरां खिलार के। वाले पासे दिया नजरां खिलार के, चिट गई है तू असी बह गए बाजी हार के। वेख कमजोर तेरा चल गया ही जोर, ताइयों मूह तू सजन तो वटिया, मूह तू सजन तो वटिया। तेरे नी करारा मैनू पटिया, दस मैं की प्यार विचो खटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया। दस मैं की प्यार विचो खटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया। जुदाई कर छड़िया शुदाई नाले, गमला बना के परा छड़िया, गमला बना के परा छड़िया। तेरे नी करारा मैनू पटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया। दस मैं की प्यार विचो खटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया, तेरे नी करारा मैनू पटिया।